rabaty. Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, wtorek, 18 lipca, minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Sędziowie jednoosobowo nie mogą decydować, które przedsiębiorstwa w Polsce będą działać. Tak uchylenie decyzji o wstrzymaniu wydobycia w Turowie, komentuje rzecznik PiS. Na Białorusi docierają kolejne oddziały grupy Wagnera. Donoszą o tym białoruskie i rosyjskie media niezależne. A w Rabce-Zdrój trwa sprzątanie i szacowanie strat po powodzi. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kopalni Turów. Pod koniec maja Sąd Wojewódzki zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek mówił podczas konferencji prasowej, że NSA przychylił się do argumentów Ministerstwa Klimatu. Nie może być tak, że jednoosobowo sędziowie, którzy są jeszcze dodatkowo zaangażowani w upolitycznione stowarzyszenia sędziowskie, będą decydowali o tym, jakie przedsiębiorstwa w Polsce będą działały, a które mają tej działalności zaprzestać, zwłaszcza przedsiębiorstwa, które mają kluczowy wpływ na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Są to przedsiębiorstwa, w których pracuje kilkadziesiąt tysięcy polskich obywateli, nie tylko bezpośrednio w samej kopalni, przecież i elektrowni, ale również w firmach, które obsługują te kopalnie. Z kolei wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta powiedział, że dzisiejszą decyzję NSA należy przyjąć z ulgą. Dodał, że dzięki temu orzeczeniu kopalnia w Turowie może normalnie funkcjonować. W uzasadnieniu decyzji NSA wskazano, że sąd pierwszej instancji, rozpoznając wnioski, powinien brać pod uwagę następstwa wykonania decyzji, między innymi szeroko rozumiany interes publiczny. Sąd podkreślił też, że bezpieczeństwo energetyczne jest wartością konstytucyjną, ponieważ stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli. Oddziały najemnicze rosyjskiej grupy Wagnera rozlokowują się na Białorusi, poinformowały białoruskie i rosyjskie media niezależne. Serwis internetowy białoruski Hayun napisał, że po raz czwarty w ciągu ostatnich trzech tygodni na lotnisku niedaleko Mińska wylądował prywatny samolot koordynatora wagnerowców Jewgenija Prigozina. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Po nieudanym buncie i kilkugodzinnym marszu na Moskwę najemnicy z grupy Wagnera zostali w Rosji rozformowani i zdali uzbrojenie Ministerstwo Obrony. Część z nich podpisała kontrakty z reżimową armią, a pozostali postanowili przenieść się na Białoruś. Wciąż nie ma jasności, jakie będą tam wykonywać zadania. Na podstawie doniesień białoruskich i rosyjskich mediów niezależnych wiadomo, że Wagnerowcy rozlokowali się w dawnej bazie wojsk rosyjskich w Ośpowiczach. Na zdjęciach satelitarnych widać w tym rejonie około 300 namiotów. Ukraiński wywiad wojskowy podał, że obecnie na Białorusi jest około 700 najemników, natomiast ze zdjęć satelitarnych wynika, że obóz jest przygotowany dla około 8 tysięcy osób. Wcześniej rosyjskie media niezależne napisały, że część Wagnerowców przekroczyła rosyjsko-białoruską granicę i zmierza w kierunku Ośpowicz, dysponując ciężkim sprzętem budowlanym. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Śledczy i specjaliści z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych pracują na miejscu katastrofy lotniczej w Chrzcynie na Mazowszu. W niewielkiej miejscowości niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego doszło wczoraj wieczorem do wypadku. Samolot typu Cessna uderzył w hangar, gdzie skroniło się przed burzą około 20 osób. 5 zginęło, a 8 zostało rannych. Po wielogodzinnej nocnej akcji służb ratowniczych i policji obecnie na miejscu zdarzenia czynności kontynuują eksperci od badania wypadków lotniczych. Teren zdarzenia cały czas zabezpieczają funkcjonariusze policji, mówi nadinspektor Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji. Z naszej strony między innymi będzie wykorzystywany specjalistyczny sprzęt, mówimy tutaj o skanerze laserowym. Jest on urządzeniem, które pozwala na bardzo szczegółowe badania miejsca zdarzenia. Wszystkie czynności nadzorują prokuratorzy. Na razie służby nie podają szczegółowych informacji ani o ofiarach, ani o rannych. Policja nie komentuje też ewentualnych przyczyn katastrofy. Byłbym niepoważny, gdybym w tej chwili już mówił o tym, jakie mogą być wstępne przyczyny. Ja myślę, że tutaj kluczowe przede wszystkim będzie rola prokuratury. No i oczywiście przede wszystkim wsparcie eksperckie ze strony Państwowej Komisji, no bo ona ma tutaj również bardzo istotne znaczenie. Poszkodowani we wczorajszym wypadku trafili do szpitali w Warszawie, Płońsku i Ciechanowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A w Rabce-Zdrój trwa sprzątanie i szacowanie strat po powodzi błyskawicznej. Wczoraj po intensywnych opadach deszczu w podhalańskim uzdrowisku wystąpił z brzegów potok Słonka. Drogi zamieniły się w rwące potoki, zalanych zostało wiele posesji, a woda wdzierała się do budynków. W terenie działają już dwie komisje gminne, które szacują straty, mówi burmistrz Rabki Leszek Świder. To zabrało nam 4 kładki, 2 dodatkowe uszkodziło, podmyło nam mostki, ale ile to nie wiem, bo wczoraj była za wysoka woda, dopiero dzisiaj myślę, że pewne rzeczy ustalimy. No, umówiliśmy się też z przedstawicielami Wód Polskich za chwilę na spotkanie też w terenie. Wczoraj Straż Pożarna w Małopolsce interweniowała blisko 400 razy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora przyjemne lato. W następnych godzinach już padać nie powinno, tak twierdzą synoptycy. Piękne słońce w Zakopanem. Nad morzem trochę chmur, ale pogoda idealna, żeby wylegiwać się na plaży. Nad Bałtykiem 22-23 stopnie, w centrum 26, na wschodzie 24, a najcieplej we Wrocławiu 27. Do trzeciej. 6 minut po 13 do 14 porozmawiamy m.in. o pewnym filmie animacji Disneya. Sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się w muzyce 18 lipca. Będą też momenty w kinie. Fajny film, także w programie trzecim. A my niezmiennie tutaj do 15. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska, Rafał Wodziński, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. King Kong banging on your chest. You could beat the world, you could beat the war. You could talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You could be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame.

historii romantycznej, czyli komedia romantyczna o przeciwieństwach, które niby się przyciągają, ale czy aby na pewno? Czy dziewczynę, która jest dosłownie ogniem, ma prawo wejść w jakąkolwiek relację z chłopakiem, który jest wodą? Dlatego właśnie mówimy żywiołami, bo żyjemy w świecie, gdzie ludzie, że wszystkie stworki to są najróżniejsze żywioły, czyli woda, ogień, powietrze, ziemia i drzewka. To tak sobie przypomniałem właśnie, ogień, woda, ziemia, powietrze, to przypomina się też, tak żeby na chwilę odejść, piąty element Luca Bessona, prawda? Trochę tak. Tutaj nie ma takiego szaleństwa. Dla tych, którzy myślą, o, czy to będzie Disney, który zatacza dziwacznie fantastyczne kręgi. Nie. To jest bliżej, jeżeli ktoś by próbował kombinować, bliżej z Utopii, którą x lat temu też Disney nam dał, tylko tam mieliśmy wszystkie zwierzątka żyją w prawie harmonii. Tak tutaj mamy wszystkie żywioły, wcale nie żyją w harmonii. Czy to jest taki film, jak na przykład mamy gorszą pogodę, nagle jakaś burza, nie wiadomo co robić w wakacje z dzieciakami. Czy pan poleca ten film, żeby po prostu do kina się wybrać? Zdecydowanie nie jest to tylko film dla dzieci, tylko dla najmłodszych, by te półtorej godziny zapchać. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem to jest naprawdę urocza historia romantyczna, która starszym widzom, czy też starszym słuchaczom powinna kojarzyć się z filmami, gdzie Tom Hanks i Meg Ryan zakochiwali się w sobie, chociaż nie mieli prawa, czyli Bezcenność w Seattle albo You've Got Mail. To tego typu komedia właśnie, gdzie mamy przeuroczych bohaterów i troszeczkę okoliczności, które wydają się odpychać ich jak najdalej od siebie. Czyli takie oglądanie z biciem serca tego. Oczywiście. Czyli tak, dla młodszych wiadomo, to są takie przemycane sytuacje, że starszy się uśmiechnie w tych momentach, że dziecko nie będzie w zasadzie zainteresowane, a za chwilę odwrotnie. Tak, ja na przykład bardzo się uśmiechałem w momentach, gdy mieliśmy typowe, właściwie nie do końca typowe, ale spotkanie z rodziną jednej z tej dwójki, gdzie przypominałem sobie swoje własne pierwsze kolacje, gdzie byłem u rodziny mojej dziewczyny, więc wydaje mi się, że ta starsza część widowni będzie miała takie delikatne uśmieszki, albo będzie się utożsamiać z rodzicami jednej lub drugiej strony, którzy są troszeczkę nadopiekuńczy, troszeczkę nie pogoniliby chłopaka z kapciem w dłoni. No tak, pierwsze spotkanie z rodzicami to nie były lekkie momenty przecież. Zdecydowanie, a więc tutaj mamy nie tylko historię, która jest moim zdaniem bardzo urocza. To nie będzie nic zaskakującego dla tych, którzy mówią, Pixar zawsze musi skoczyć. Nie, to jest po prostu urocza, ciepła historia, bardzo zabawna, ale także przepięknie animowana. To, co tu się dzieje, jeżeli chodzi o zabawę światłem, bo naprawdę mamy istoty, które są żywym ogniem i trzeba animowanie to oddać, jak one wpływają na środowisko, na przykład właśnie na wodę, jak ich światło przenika przez wodę. To jest majstersztyk, więc jest kolejna grupa, która może na to iść. Grupa fanów animacji, która jara się i chce zgłębiać tajniki, jak animować, jak budować najpiękniejsze światy. Proszę powiedzieć, bo jeżeli chodzi o wstęp finansowy, to tutaj szału nie było, jeżeli chodzi o ten film. Tak, zaczęło się tak, że Elemental, zresztą z drugim filmem, który wtedy startował, z Flashem, to były dwa już od razu powiedzieli, upadki. To były porażki spisane na straty, szczególnie, że tak zwany światowy box office był bardzo malutki, ale zapomniano całkowicie o tym, że przecież szczególnie animacje wychodzą później w innych krajach. My czekaliśmy prawie miesiąc na debiut u nas w Polsce, no bo dubbing się robi, bo czasem to jest zgrane z innymi terminami i tak dalej. I nagle okazało się, że z tygodnia na tydzień tych widzów nie ubywało. I po 5 tygodniach wciąż zainteresowanie między nami żywiołami na świecie jest całkiem spore. Już mamy ponad 300 milionów zarobionych na świecie i bardzo realistyczny wydaje się 500 milionów, co jest na przykład wynikiem lepszym niż mieliśmy w tamtym roku Buzz Astral, taką animację, która była właśnie, miała być większym hitem, więcej marketingu na to poszło, więcej pieniędzy, a niestety do tych 500 milionów nie dobiło. Ale to myślę sobie też tak jako laik, że jak są dzieci i filmy dla dzieci, to nie gna się tak od razu, jak jest premiera, bo człowiek sobie organizuje czas, no i można też obejrzeć trochę później. A to jest prawda, że jesteśmy trochę bardziej przyzwyczajeni do tego, że animacje zostaną z nami, mimo tego, że to tempo, w którym kino wpycha nowe tytuły i zabija stare, jest ogromne. Faktycznie wciąż animacje mogą uniknąć tego, chociażby w Polsce wciąż można znaleźć seansę Super Mario Bros. Gdzieś, mimo tego, że film już dawno miał premierę cyfrową. Zresztą w Stanach Zjednoczonych także wciąż leci w kinach Super Mario Bros. Więc animacje wciąż są tym ewenementem, albo takim azylem dla nas, leniwych widzów, którzy

Album miał się ukazać 8 maja 1980 roku, ale trafił do sklepów w lipcu, niedługo po śmierci wokalisty grupy Iana Curtisa i na krótko przed planowaną trasą po Stanach Zjednoczonych. Na płytę trafiły takie kompozycje jak Isolation, Heart and Soul czy 24 Hours. W 2003 roku album został sklasyfikowany na 157. miejscu listy 500 albumów wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Na koniec koncertowe wspomnienie z 1978 roku. 18 lipca na swój pierwszy publiczny występ zdecydowała się grupa Def Leppard. Wydarzenie odbyło się podczas szkolnej dyskoteki w Westfield School na obrzeżach Sheffield, a bilety na wydarzenie kosztowały zaledwie 5 funtów. Koncert trwał niecałą godzinę, a grupa zaprezentowała m.in. cover Jailbreak Thin Lizzy i kompozycję World Beyond the Sky. Podobno ich jedynym wcześniejszym koncertem była niewielka próba, a dokładniej 5 utworów wykonanych podczas Świąt Bożego Narodzenia w 1977 roku. Ich występowi przysłuchiwało się wówczas wyłącznie 6 osób. Od tego czasu grupa zagrała ponad 2100 koncertów w 50 krajach na całym świecie. Oj tak, Def Leppard bardzo lubimy w programie trzecim Polskiego Radia, stąd sporo ich przebojów na naszej antenie. Prawie 27 minut do 14, to od historii przejdźmy do teraźniejszości i w zasadzie do przyszłości, bo pojawi się artystka, która 2 tygodnie temu była gościem trójki programu spotkania trzeciego stopnia. Takie spotkania u nas co niedzielę od 14 do 16. Na liście trójki z zespołem to jest nowość. Na miejscu 16 Zgaś papierosa i odejść grupy Goja. Świetne nagranie. Jeżeli Państwo nie znają, albo właśnie podoba się i to bardzo, no to warto w każdej chwili nawet teraz zajrzeć na stronę trójki. Jeżeli ktoś ma aplikację, no to może jeszcze szybciej po prostu zagłosować. A tutaj akurat solo. Magda Wójcik w trójce Halo Ziemia. Halo, halo Ziemia. Halo, halo. Czy słyszysz mnie? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm caught up in my head. I'm trying to make the best of the lows and the highs. But it's hard sometimes when you're scared to take a step. You're fighting with the waves, so afraid of the tide. Gotta let it go. Słychać lato i wakacje, 21 minut do 14, tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, teraz filmowo. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 to największy w lipcu przebój polskich kin. Wkrótce oczywiście mogą mu zagrozić Barbie czy Oppenheimer, no i pewnie tak się stanie, ale na premierę przecież tych filmów musimy jeszcze kilka dni poczekać. Na razie najwięcej emocji wzbudza nowy film z Tomem Cruise'em, także wśród krytyków filmowych. I właśnie z Marcinem Radomskim rozmawiał nasz specjalista od kina i od filmu, czyli Ryszard Jaźwiński. Fajny film. W wypadku tego filmu, a właściwie całej serii, myślę, że możemy już mówić o pewnego rodzaju fenomenie, bo Mission Impossible tak naprawdę zaczęło się w połowie lat 60. kiedyś od serialu, a ta seria z Tomem Cruise'em to już druga połowa lat 90. i ciąg dalszy następuje. Tak, no ta pierwsza część właśnie była w 96. roku, z tej, o której mówimy dzisiaj. Brian De Palma reżyserował, więc też sława. No niezwykły to był film zresztą wtedy, no i dzisiaj on powraca w kolejnej swojej odsłonie. W kolejnej części z Tomem Cruise'em, który jest niesamowity. On zrobił na mnie ogromne wrażenie. On się bardzo przygotowywał do tej roli. Mówił, że nie potrzebuje kaskaderów, że bardzo zależało mu na tym, żeby wszystko było dosyć autentyczne. I to rzeczywiście na ekranie widać. I nie widać tego, że on zmienia się też z wiekiem. On wręcz powiedziałbym, że jest nawet lepszy w tej części. Jeszcze sprawniejszy, jeszcze szybszy. Cały czas podziwiamy jego wyczyny kaskaderskie i w ogóle jego całą tą wędrówkę przez ten film. No to jest aktor rzeczywiście świetny i on to pokazuje też w tej wyjątkowej roli. Tom Cruise to oczywiście ten największy walor i najnowszego filmu, i wcześniejszych z serii Mission Impossible, no ale nie dziwi, że w Polsce ta najnowsza część cieszy się takim powodzeniem, no bo w końcu mamy tutaj wyrazisty polski akcent. No tak, mamy tutaj Marcina Dorocińskiego i to jeszcze w sekwencji otwierającej ten film, więc jeżeli ktoś by przegapił, nie wiem, pierwsze 8-10 minut, to może go już nie zobaczy. Ale on powróci w drugiej części, bo zapowiedział to, że będzie też tam. Nie spodziewałem się, że on taką zrobi karierę zagraniczną. U nas mówi się o aktorach, którzy gdzieś wyjeżdżają, próbują. Joannie Kulik na przykład się udało, jeżeli chodzi o aktorki. Natomiast on tutaj zaskoczył, bo gra w superprodukcji, w hicie hollywoodzkim. Przecież cały świat czekał na ten film. No i to jeszcze w scenie otwierającej widzimy jego twarz. Przez jakiś czas jest na ekranie, nie znika. Oczywiście no polscy aktorzy, tak co się dzieje przez akcent, że oni grają głównie te postaci zagraniczne. Tutaj on gra Rosjanina i to najczęściej takie role przypadają nam. Może kiedyś to się zmieni, ale on też jest w tej roli taki bezwzględny, stanowczy. Gra tam kapitana okrętu podwodnego i jest to bardzo dobra rola. Co cię najbardziej zachwyciło w ostatniej odsłonie Mission Impossible? Chyba najbardziej zaskoczyło mnie to, że to jest taki szybki film. Wiadomo, że ta seria taka była, ale tutaj też reżyseria i scenariusz. Widać, że to jest dopracowane bardzo. On jest napisany, świetnie wyważony. Taki pełen narracyjnej elegancji też przy tym, bo to jest kino akcji przecież. To jest takie kino rozrywkowe. Przecież ten film jest rozrywką. Ja bym powiedział, że na najwyższych obrotach. To robi ogromne wrażenie. No i chyba pozostaje nam się tylko cieszyć, że ciąg dalszy nastąpi już za rok. Właśnie dosyć szybko. Tak, kolejna część. Ciekaw jestem, jak ten wątek Marcina Dorocińskiego też zostanie tutaj przedstawiony. I czy może on spotka się z Tomem Cruise'em, bo tutaj niestety nie ma takiej wspólnej ich sceny. A to dopiero byłoby super. Marcin Dorociński w tym filmie kiedyś wydawałoby się sytuacja Mission Impossible. Z krytykiem filmowym Marcinem Radomskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Tymczasem były momenty kinowo-filmowe, to są teraz momenty muzyczne, ale to jest fajny utwór. Dobrze go przypomnieć o tej porze. Zresztą zawsze dobrze robi na ucho, jak to się mówi. Dusty Springfield, Pet Shop Boys w Trójce.